Fortsat tørt vejr i de sydvestlige dele af landet. Mod nord og især mod øst er det mere regn og slud, der præger eftermiddagen. I aften og i nat bliver det først mest skyet og med forbigående regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Og ud på aftenen og i nat kommer temperaturerne til at ligge mellem 0 og 3 graders varme med lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 3:15. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Har du nogensinde hørt om begrebet cyberkondri? Det blev introduceret af Microsoft tilbage i 2008, og det er en krydsning mellem ordene hyperkondri og cyberspace. Det handler altså om, når folk de googler sygdom og får angst for at fejle det, de læser om, selvom de raske. Og det er et begreb, som har vundet indpas i udlandet. Prøv lige at høre det her indslag fra australsk TV. Have you ever tried diagnosing a medical condition by searching the internet? Well, you're not alone. If I think like I have symptoms for certain things, perhaps I might look up some of the symptoms. What's there? I'm in front of the computer anyway, so I won't get on the phone or go to see a doctor. I'll just look it up. Ja, når man alligevel sidder foran computeren, kan man lige så godt droppe turen til lægen. Vi snakker med nogle læger for at snakke om det her begreb. Er det en god idé at droppe lægebesøget? Og hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver mere og mere angste for sygdomme ved at have adgang til det her på internettet? Vi snakker med hypokonder os selv og med behandlere, så skal vi også en tur forbi Japan, hvor vi zoomer ind på den hidtil dyreste naturkatastrofe i verdenshistorien. Den ramte i 2011. Det er som anden del i vores serie om naturkatastrofer, hvor vi i går var forbi Filippinerne og tyfonen Haiyan. Mindre dramatisk er det med en ny undersøgelse, der viser, at Danmark ligger nummer et i Europa, når det handler om at opfinde seje ting, eller til innovation, om man vil. Men der er rum for forbedring. Den historie, den debatterer vi også med politikere, konsulenter og direktører gennem hele programmet. En anden rød tråd i dagens program, det er en død giraf ved navn Marius. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Opstandelsen over Københavns Zoos aflivning af giraffen Marius fortsætter, men i dag var det som om, at tingene lige blev vendt lidt på hovedet. Velkommen til dig, Anders Olling. Tak skal du have. Du er min kollega her på radioen. Du har siddet med den her historie i dag. Hvad er der sket? Jamen, det der er sket, det er, at altså, her hen over weekenden, der har der jo været meget fokus på den her forargelse over den her brutale aflivning af den stakkels uskyldige giraf. Ja, den var ikke syg eller noget. Det er jo det. Men den passede ikke ind i avlsprogrammet, så den måtte lade livet. Og det har der været en masse mennesker, der har været vrede over. Men så i går, der var den videnskabelige direktør for Københavns Zoo, han hedder Bengt Holst. Han var på en britisk tv-kanal, der hedder Channel 4. Og så skulle han jo så virkelig stejes af sådan en meget farvet tv-vært, som ligesom havde taget folkets vrede på sig. Så han havde sådan en meget direkte og emotionel stil, som han kørte. Men han formodede altså tilsyneladende ikke rigtigt at få Bengt Holst ned med nakken. Lad os lige prøve at høre lidt af det. You work with animals? Yes. Do you actually like them? Yes, I do very much. And that's why I want to save them. And I want to make sure that we have a healthy population. And doing what you had to do today was saving animals, was saving giraffes? It is, because you save the population. It's just like a vaccination, actually. It hurts when you get the needle, but it's actually in order to ensure a better life after the vaccination, so you don't get all the diseases. Det er som at blive vaccineret. Det gør ondt i starten, men det er nødvendigt at aflive den her giraf. Ja, det er et meget godt billede, og han svarede i det hele taget ret godt for sig i det her interview, Bengt Holst. Og til sidst i det her interview, der er det ligesom om, han har så meget overskud, at han kan faktisk ovenikøbet begynde at bruge eller at blive en lille smule sarkastisk over for den her journalist. Ah, fantastisk. Lad os lige høre. We don't say we are nature. We are as close to nature as we can get under these circumstances, but we try to show the public what animal is, what the animal wonders are, and in all its aspects, and not a Disney world, not a Bambi world, but the real life. And the real life, lions eat meat, and meat comes among others from giraffes. I den virkelige verden, der spiser løver mad og kød, og det kom blandt andet fra giraffer. Ja, og et zoologisk have er altså ikke en Disney-verden eller en Bambi-verden, siger han også. Og sådan lyder det altså fra Zoos videnskabelige direktør Bengt Holst i går. Og det her interview, som var, omkring 7,5 minutter, det er altså det mest delte link i Danmark i dag. Så det er altså virkelig sådan en ting, som folk taler om, og det er ligesom om, at dem, som vil forsvare Zoologisk Haves agerende i den her sag, de har virkelig fået noget at dele på de sociale medier. Det er helt utroligt. Altså, der er også mange, der skriver på de sociale medier, ikke mere snak om den giraf, men det er som, der er en modbølge, at folk, de gør ham den her Bengt Holst, altså SUS videnskabelige direktør, til en kultfigur. Ja, han har også fået sådan en fanside, som nogen har oprettet på Facebook. Men jeg synes egentlig, at hele den her sag, at det mest interessante spørgsmål efter de her voldsomme reaktioner, det er, at hvorfor sådan en aflivning af et dyr i zoologisk have kan stedkomme sådan nogle voldsomme reaktioner. Det synes jeg virkelig er interessant. Og derfor så har jeg tidligere i dag talt med professor i bioetik på Københavns Universitet, Peter Sandø. Men vi vil også gerne høre fra lytterne. Ja, fordi at vi vil gerne høre dig derude. Er opstandelsen over aflivningen af Marius blot et udtryk for sentimentale følelser? Er det sådan en Disney-virkelighed, vi forsøger at leve op til? Har vi glemt, hvor kødet det kommer fra? Eller er det simpelthen bare ikke i orden, at Københavns Zoo, de aflever en rask giraf og oven i købet parterer den foran havens gæster? Skriv en sms til 42 624 7. Hvis nu du lytter med derude og synes, at vi er komplet idioter, fordi lad nu Marius hvile i fred. Kan I ikke fokusere på Syrien og naturkatastrofer og whatever, så må du også velkommen til at skrive det til os. Vi tager det hele med. Men Anders Olling, du har talt med professor i bioetik, Peter Sandø. Ja, og jeg spurgte ham blandt andet om, hvad den her bestyrelse, hvad han mente om den. Og vi kan jo lige prøve at høre, hvad han sagde. Ja, den bestyrelse er jo meget båret af en utrolig sentimental forhold til dyr, som vi jo i virkeligheden har fremmedgjort til os fra naturperspektivet. Fordi den opfattelse, der er, at dyr og sådan nogen, det er jo lidt som familiemedlemmer, og ligesom vi ikke slagter vores børn og udleverer dem til løveren, så gør vi heller ikke det med vores gode ven Marius. Men så har man jo også ligesom taget dem til sig som sådan en art familiedyr, og egentlig lidt tager perspektivet på de vilde dyr, eller også er man en smule forvirret. Fordi forvirringen kan jo gå på, nogle af de der dyr er truede, men de er jo ikke truede som individer, de er truede som arter. Og det, at så at sige grænder beskytte enkelte individer af et hankøn, har jo ingen som helst effekt på bevarelsen af arter. Så der er en blanding af sentimentaliseren, gør dem til kæledyr, og en lidt forvirret forståelse af, hvad det vil sige, at art af dyr er truede, som er på spil i den der snak. Ja, så professor i bioetik, Peter Sandø, han mener altså, at Københavns Zoo har gjort det helt rigtige, og at den her farvelse, den er udtryk for ren og skær sentimentalitet og forvirring over, hvad natur egentlig vil sige. Det kan jeg jo godt dele med ham, men umiddelbart så tænker jeg også, de her billeder, vi nogle gange ser i nyhederne, hvor nu bliver der født en ny girafunge eller en ny flodhest, der er det jo Københavns Zoo, som selv inviterer medierne indenfor for at lave de her billeder, så vi kan komme tæt på de her dyr. Nej, hvor er den sød, giraffen. Så man vil tage det søde med det sure, tænker jeg. Ja, og navnet jo Marius, hvor kommer det fra? Og det er jo netop der, hvor at Peter Sandø, han også er kritisk over for Zoologisk Haves agerende i den her sag, fordi han mener nemlig, at det er et problem, at de har givet Marius et navn. Det interessante ved giraffen, det var jo ikke, han var jo ikke bare en anonym giraf, man havde faktisk kaldt ham Marius. Og på den måde, så har Zoologisk jo selv lidt med ansvarlig for den suppedas, de sidder i, fordi de behandler jo lidt ligesom et familiedyr, den får et navn. De sætter billeder af den nuttede dyreunge frem. Så på den måde så har de jo nærmest trukket ind og gjort til et familiedyr. Men samtidig er den officielle politik i show, det er jo at have de der dyr som repræsentanter for den vilde natur, og så vidt muligt behandle dem derefter. Og der kan man så sige, at det man så er interesseret i for solstyret, det er at bevare den vilde natur, men ikke på individniveau, men det på artsniveau. Og så kommer der sådan en han-giraf, som er til overs. Den er jo bare til over, så den skal så skydes, og så bruges til løvemad, og det vil jo egentlig svare helt til, hvad vi kender fra den vilde natur, hvor også rigtig mange dyr går til og bliver et af rovdyrene. Så ud fra den diskurs har der ikke noget problem. Men Zoo har ligesom selv lagt lidt i ovnen til problemerne, fordi de så samtidig har givet den et navn og behandlet den lidt som et kæledyr. Ikke? Så Zoologisk Have er lidt uden om det her, altså at de har givet den et navn og selv inviteret til, at vi ser de her dyr som så små, nuttede Disney-dyr med menneskelige egenskaber. Ja, men det er også noget, der giver gæster, ikke? Vi hører også gerne fra dig derude, er opstandelsen over aflivningen af Marius blot udtryk for sentimentale følelser, eller er det bare ikke i orden, at aflive og partere sådan en rask giraf foran havens gæster. Skriv en sms til 42 624 7. Anders Olling, du har jo selv arbejdet på et slagteri. Ja. Hvordan, altså, hvilket forhold har man til kød? Og at det kommer fra rigtige dyr, når man arbejder på et slagteri? Fordi det er jo en del af den her diskussion, at vi er blevet fremmedgjorte over for det kød, vi spiser. Ja, altså, jeg skal lige sige, det er mange år siden, vi er helt tilbage i 2001, hvor jeg arbejdede på Danish Crown i en periode. Men altså, der var det ligesom om, at når man stod i skærestuen, så betragtede man det nærmest ikke som mad. Så var det ligesom bare noget, der skulle ekspederes. Så hvis man ligesom siger, at folk, der er sure over, at Marius bliver slået ihjel, er fremmedgjorte, så var vi det måske også en lille smule, selvom vi arbejdede i fødevareindustrien. Det var i hvert fald sådan, at vi måske ikke synes det var specielt lækkert, og tænkte ikke på det som mad, når vi stod og skar i det, men så sad vi alligevel og spiste pølser i frokostrummet. Selvom man sidder og skærer dyrene ud, så glemmer man altså, at det bliver til mad? Ja, på en eller anden måde, fordi at man skal jo bare ligesom have udbenet den her borg, og så skal man bare skynde sig videre, fordi at man var jo ligesom på akkord, så det handlede bare om at have travlt i virkeligheden. Altså de her røde pølser, I spiste, der var heller ikke så meget kød i røde pølser, eller primært benmel og væske. Altså vi havde i hvert fald en kasse, hvor vi skulle putte småkød ned i, og det blev da vist nok blandt andet lavet til pølser, så vidt jeg var orienteret. Og du er velkommen til at dele din holdning til vores forhold til kød. Glemmer vi, hvor kødet stammer fra? Har vi et Disney-forhold til dyrene siden, at vi går så meget amok over en giraf ved navn Marius, der er blevet aflivet og parteret i zoologisk have? Skriv en sms til 42 624 7. Tak til dig, Anders Olling. Selv tak. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det her, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Klokken er 18 minutter over 3. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og nu skal vi snakke om begrebet hypokondri. Det er, når patienter med sygdomsangst, også kendt som hypokonder, bruger nettet til at læse om sygdomme og bliver overbevist om, at de fejler det værste. På den måde får de forstærket deres angst. Og det kender du en del til, Mette Nygaard Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Center Københavns Liaison Klinik, som behandler patienter med sygdomsangst. Og du oplever, at patienterne i højere grad bruger nettet til at læse om sygdomme. Hvor mange af jeres patienter vil du vurdere googler sygdommen på den her måde? Altså, det er i hvert fald en stor del af patienterne, der gør det eller har gjort det. Det er jo sådan en del af deres, kan man sige, angstlidelse, at de prøver at få af- eller bekræftet. De har jo den her angst for, at de fejler noget alvorligt. Og så meget naturligt går de ind for at få af- eller bekræftet, om der kunne være noget om snakken. Og der er mediet jo, altså i gamle dage slog man op i leksikon, og det kan de sådan set stadigvæk også gøre, men det er jo mere lige til at gå ind og google tingene, så det gør de i høj grad. Nogle af dem har, når de kommer hos os, har tidligere gjort det, men da de har oplevet, altså nogen får en umiddelbar lindring af det, men de fleste oplever faktisk en forværring. Så nogle er stoppet hvordan, med det. Hvordan kan det være? Altså det giver en lindring lige når man læser på nettet og tænker, det her, det fejler jeg. Ja, altså det kunne for eksempel give en lindring, hvis nu man tror, man fejler en eller anden hjertelidelse, så går man ind og undersøger, hvad er symptomerne for det. Hvis man ikke lige har dem, så kan man sådan få en vis form for beroligelse. Men mange symptomer er også sådan mere sådan uspecifikke med træthed eller ømhed. Og hvis man så har, de her patienter har jo sådan en grundlæggende antagelse om, at de er mere skrøbelige end andre, og er mere udsatte end andre, eller mere uheldige, eller skraver det til sig, de kan have sygdomme. Og så læser de simpelthen det ud fra, altså man siger, der er masser af ting, de ikke har, men lige de der to ting, som de måske godt kunne have, dem hæfter de sig ved. Så nogle gange kan det give en kortvarig lindring, men så, der var jo lige de der to ting, jeg læste om, som jeg egentlig også har som symptom. Og derved så forværre deres symptomer. De kan også læse om nye symptomer, og så pludselig så, fordi de er så sensitive og så opmærksomme på deres krop og deres symptomer, kan de optage nogle af de her nye symptomer. Og det her udtryk, hypokondri, det er en sammentrækning af hypokondri og cyberspace, og det er Microsoft, der fandt på udtrykket tilbage i 2008. Og det er jo ikke noget nyt. Altså, der har været hypokonder altid. Men nu kan de bare bruge nettet. Ja, altså, hvilken betydning har det for folks angst? Du har været lidt inde på det. Ja, altså, jeg siger, det er ikke sådan, at det gør, at der at der kommer flere hypokondere til. Altså, der bliver udviklet flere hypokondere, men det har en vedligeholdende effekt. Fordi at nu mere du viden, du kan have om sygdom, nu mere du optaget af, om du lige har det symptom, så dem, der har udviklet eller har en sygdomsangst eller helbredsangst eller hypokondri, det forværrer det kun at være opmærksom på sygdomme og tolke. Det er jo det, der er karakteristisk ved folk med hypokondri, at de tolker deres symptomer som værende farlige. Og det andet karakteristisk ved dem, det er, at de ikke bliver beroliget umiddelbart, når de går til lægen eller læser om det. Og det er jo også derfor, det virker ikke beroligende på dem. Det er kun vedligeholdende. Og i bedste fald, og nogle gange er det også forværende, ikke? Og Mette Nyår Jensen, som afdelingssygeplejerske, der tager du imod patienter med sygdomsangst. Hvis nu vi forestiller os, at det er mig. Jeg dukker op på psykiatrisk center i København og siger, jeg har haft fornemmelsen af, at jeg fejler noget gennem længere tid. Jeg har været på nettet. Der kunne jeg forestille mig, at allerede der begynder dine alarmklokker måske at bimle lidt. Jeg tror, jeg har tarmkræft. Ja. Hvad siger du så? Ja, altså i første omgang er de jo, kigger man jo på hele deres historie og grunden til, at de er henvist og snakker om det her at have en angstlidelse. Altså netop det her med, man kigger på, har du haft det før, og nogle gange får i tale sat, ja, det har jeg faktisk haft før i perioder, eller jeg har været bange for at fejle noget andet. Ikke? Lige nu er det tarmkræft, fordi der måske har været et eller andet i medierne. Altså sådan noget kan også trigge det, at der er en eller anden kendt person, der er død med tarmkræft. Sådan noget er typisk, at det sætter, at der er flere, der får den her tanke. Ikke? Så det, man prøver at forklare dem, det er at sige, ja, nu har du læst om det her, men du er faktisk også blevet udredt. Din egen læge, han siger, at du ikke har symptomerne. Ikke? Og det er jo det, der er allervigtigst. Altså, man skal jo ikke gå ind på nettet og sige, jeg har den diagnose, fordi man har læst om det. Man skal jo til en læge og få en diagnose. Ikke? Men så kan det være, at jeg siger, min egen læge, jeg har kun haft ham et halvt år, og jeg har bare dårlige erfaringer med læger, der ikke opdager det, jeg fejler. Ja. Altså, det lyder virkelig som tarmkræft, der lige været. Ja. Men stadigvæk, og det er faktisk også en af de her antagelser, kan man stole på det? Hvis man har haft dårlige erfaringer fra andre eller fra sig selv, hvor der er noget, der ikke er blevet opdaget, så kan det jo give anledning til, at man netop tænker sådan. Jeg kan ikke stole på min egen læge. Jeg må selv ind og læse. Men hvis man kigger på deres livshistorie som helhed, så kan de jo godt sige, at det har jeg haft gennem mange år. Har du nogensinde fejlet noget, kan man så spørge dem om. Hvis vi er heldige, så kan man måske finde en gang, hvor der har været noget, og så er de blevet helbredt også, altså for det. Så på den måde kan man trække hele deres livshistorie og tidlige erfaringer ind. Og som du sagde før, så betyder det her, altså den her brug af nettet, som hypokonter i højere og højere grad benytter sig af, betyder ikke, at der kommer flere hypokonter, der er bare en større tilgængelighed, end dengang man skulle slå op i et leksikon. Ja. Er det sådan, at I direkte fraråder patienter at google sygdommen? Kan man sige, og mange oplever jo egentlig også, når man spørger dem, hjælper det så? Altså når man kigger på strategien, så kan de jo godt se mange af dem, at det hjælper ikke. Men de har jo det her dobbelthed, at de bliver voldsomt draget af det, fordi de så gerne vil af- eller bekræftes for noget, de er bange for. Men mange af dem kan man lave sådan nogle aftaler med, for eksempel hvis det er uhensigtsmæssigt, prøve at lade være med at søge på nettet. Men det kan også være andre, lade være med at gå til lægen, lade være med at undersøge din krop, eller andre sådan måder, de prøver at få af- og bekræftet det på. Så det kan sagtens være en af de ting, man går ind og prøver at lave en aftale med patienten om. Ja, fordi det er vel næste led, når jeg kommer og siger til dig, at jeg har læst på nettet, jeg tror, jeg har tarmkræft, og du spørger ind til min sygdomshistorie og får mig overbevist om, at det er faktisk irrationelt, det kan jeg godt se. Men jeg sidder jo på nettet halvdelen af dagen. Det er jo meget tilgængeligt så at gå ind og finde en ny sygdom. Hvordan undgår man det? Altså, nettet er jo bare ekstremt tilgængeligt. Jamen altså, på en eller anden måde skal man lave nogle aftaler med patienten. Og det, man jo også arbejder med, det er jo at se de her mønstre, så de selv går op, kan man sige, det bliver tydeligere for dem, at den strategi er faktisk uhensigtsmæssig. Og også, kan man sige, validere dem lidt, eller give dem, jeg kan godt forstå, det er svært, og man bliver tiltrukket af det. Så det er en udfordring for dig. Så det er både noget med at gøre det, sådan ligesom kan sige, det er meget normalt, hvis man er bange for noget, så går jeg også hen og tjekker. Så går jeg også til lægen, hvis jeg er nervøs for noget, eller læser om det, for eksempel. Ikke? Så det er både det her med, det er meget, kan man sige, man kan godt forstå, at de har det sådan, og det er svært, men hvis de selv kan se det uhensigtsmæssige også, at man vil se de der, få dem til at se de der mønstre mellem adfærd og tanker og følelser og kropslige fornemmelser. Det er sådan meget det, man prøver at få koblet sammen. Og det er faktisk 2% af den danske befolkning, der lider af sygdomsangst. Det svarer sådan cirka til 86.000 danskere. Det lyder af meget, tænker jeg. Og jeg har svært ved at regne ud, at det at være hypokonder, er det en sygdom, eller er det ikke en sygdom? Er det noget, hvor alvorligt skal man tage det? Grund til at spørge det, fordi jeg tænker, at folk måske kan have en tendens til at trække lidt på smilebåndet og sige, er du ikke bare en hypokonder nu? Senere i programmet får vi besøg af en hypokonder, en hypokonder, der ikke kan lade være med at shoppe sygdom på nettet. Hvad skal jeg sige til, altså, til den vi person? Vi tager det meget alvorligt og siger, at det er en angstlidelse. Okay. Og den har nogle gange nogle store konsekvenser for livskvaliteten. Altså det her med, når man endelig, mange har det faktisk nogle gange bedst, når de er på arbejde og bliver distraheret, men så snart de kommer hjem og skal slappe af og være sammen med nærværende med familien, så kommer de her tanker og forstyrrer dem. Nogle bruger netop tid på, i stedet for at være sammen med familien, så går ind og sidder og tjekke også andet adfærd. For eksempel at opsøge læger eller undersøgelser, som er uhensigtsmæssige for dem. Ikke? Så det er noget, man skal tage alvorligt, og som påvirker folks hverdag. Tak til dig, fordi du var med her, Mette Nygaard Jensen, afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Center, Københavns Liaison Klinik. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Det går godt med innovationen herhjemme, og innovationen har gennem efterhånden et langt stykke tid været et af de mest hypede ord, når snakken faldt på erhvervslivet og landets virksomheder. Velkommen til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Tak skal du have. Kasper, regeringen har lavet en innovationsstrategi. Man har oprettet en innovationsfond med 1,5 milliarder kroner på tværs af hele EU, og man holder øje med virksomhedens evne til at lave innovation. Hvorfor er det lige i de her år, at vi begynder at tale så meget om innovation? Der er nok 2 udløsende faktorer for, at det er innovation mig her, innovation mig der, og innovation mig alle vegne for tiden. Krisen, som satte ind i 2008, har sådan rystet kravlegården og skabt et behov for, at pressede virksomheder, de begynder at tænke lidt nyt. De har vækket virksomhederne fra en sådan slummer, og de vågner nu op og bliver klar over, at de kan altså ikke bare køre videre på det gode gamle produkt, gøre tingene på den gode gamle måde, hvis de vil stå sig i den globale konkurrence oven på den her krise. Og så er der også en anden faktor. Det er, at vi over de seneste 10-15 år har sådan for alvor oplevet teknologisk nybrud med, at internettet, der sådan for alvor er sunket ind, kommet helt ud i befolkningerne, kommet helt ud til virksomhederne. Vi begynder at forstå, hvad det egentlig er, vi kan bruge det her til. Og mange af de her innovative virksomheder er jo netop virksomheder, der benytter sig af nye teknologier til at gøre gamle ting på en ny måde. Og innovation er netop et emne, som vi dækker en hel del i dagens program. Der er en ny undersøgelse, som viser, at Danmark er Europas førende, når det gælder innovation. Kan du give nogle eksempler på innovative virksomheder og løsninger, der er braget igennem? Ja, der er selvfølgelig masser af virksomheder og produkter, der er braget igennem de seneste år, både her i Danmark og i udlandet. Innovation kan jo lidt blive sådan lidt fluffy ord, sådan lidt varm luft. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad vi snakker om. Men altså sådan nogle mønstereksempler, det er jo de der helt store multinationale virksomheder, som ikke sådan for alvor spillede nogen væsentlige rolle for en 10-15 år siden. Altså det er jo Google, det er Amazon, det er delvist også Apple, der godt nok eksisterede, men jo i dag har en helt, helt anden størrelse og helt, helt anden rækkevidde. Det er jo virksomheder, der har forstået den nye teknologi, altså den nye IT-teknologi, de nye internetmuligheder, Googles evne til at lave meget komplicerede søgemaskinealgoritmer, deres måde til at bruge den data, de har, også til at målrette markedsføringer, til at tjene penge på os, uden at vi lægger mærke til det. Apple, der jo har opfundet helt nye produktkategorier, der har bragte smartphones og tablets ud til folk på ganske, ganske få år. Også her lavede nye forretningsmodeller med apps og med deres iTunes-store. Så det er virksomheder, innovation i virksomheder, det er netop det her med at se, jamen her har vi en ny teknologi, må ikke, at vi kan spotte et behov og prøve at lave en eller anden ny form for løsning. Så det er sådan rigtig mønstereksempler derude, men der er også masser af eksempler herhjemme i mindre målestok. Altså Et af dine firmaer, som du snakker rigtig meget om for tiden, det er jo nemlig.com og andre dagligvarer, supermarkeder på nettet, som jo ret beset bare er en slags avanceret postordre via internettet. Men det virker, de har sat det op på meget, meget... De får systemerne til at fungere på en ny og meget hensigtsmæssig måde, der gør, at brugerne og kunderne de strømmer til. Og nu sagde du selv, at innovation er sådan et fluffy udtryk, man nogle gange kan blive lidt irriteret over, men der er jo penge i skidtet, så derfor så skal vi være glade for, at vi ligger nummer et i den her undersøgelse Danmark, når det gælder europæiske lande og innovation. Hvorfor? Fordi innovation er central for udviklingen af dansk økonomi, og det handler også om en tredje faktor, som man også kan knytte til de to, vi snakkede om i starten. Det handler om globalisering. Det handler om, at til forskel for en 10, 20, 30 år siden, så skal danske virksomheder forholde sig til den internationale konkurrence på en helt, helt anden måde. Vi får relativt højt løn i Danmark. Både os to, men også en fabriksarbejder ude på en fabrik, i hvert fald hvis man sammenligner med en tilsvarende jobfunktion i for eksempel i Kina, eller på Filippinerne, eller i Vietnam, eller hvor der måtte være. For at vi skal kunne opretholde det lønniveau, for det kunne vi jo godt tænke os, så vi stadigvæk har råd til en flaske rødvin om fredagen, og vi kan gå ud og spise en gang imellem, vi kan komme i biografen, og vi kan tage på badeferie i Thailand. Ikke? Så vi vil godt stadigvæk have den der løn, fordi det er jo egentlig meget rart. Men det betyder altså, at vi skal levere varen i en helt anden grad, end de skal i andre lande. Og der er innovation altså et af trækkene, for innovation handler jo dels om at udvikle nye produkter, som man kan sælge og få nogle penge for, men det handler også om at have nogle effektive arbejdsgange internt i virksomhederne. Og der er jo også en stor innovationsopgave. Du har overbevist mig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Tak, fordi du var med her. Velbekomme. På den anden side af et nyhedsoverblik, som vi skal høre lige om lidt, der debatterer vi netop innovation og hvordan vi kan gøre det endnu bedre herhjemme. Vi har Venstres innovationsord og Socialdemokraternes innovationsordfører, hedder det, med der. Vi skal også snakke om naturkatastrofer. Når en naturkatastrofe rammer en del af verden, er alles øjne nemlig rettet mod de store ødelæggelser, men bagefter glemmer vi alt om det. Vi tager temperaturen på, hvordan det går i Japan. Japan, der blev ramt af en tsunami i 2011. Klokken er 15.34, og det er på tide med et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik. På Radio 24/7. Et flertal af de europæiske udenrigsministre stemte i dag nej til, at en ny type genmodificeret majs kan få lov til at blive dyrket i Europa. Men måske kan majstypen alligevel få lov til at blive produceret, for det lykkedes ikke for modstanderne at rejse tilstrækkelig modstand til helt at forkaste forslaget. Derfor skal EU-kommissionen nu tage stilling til forslaget, og her tyder alt på en legalisering af den genmodificerede majstype, fordi videnskabelige rapporter har anbefalet det. Og det bekymrer SF's medlem af Europaparlamentet, Margrethe Auken. Vi har stemt ned i parlamentet på foranledning af min gruppe, Og jeg er bekymret simpelthen. Jeg synes, vi ved alt for lidt. Vi risikerer biodiversiteten at stå med noget, som pludselig har forviklet sig ind i vores system, som vi kan komme af med igen. Ifølge Jan Pedersen, specialkonsulent ved afdeling for toksikologi og risikovurdering ved Aarhus Universitet, er der ikke grund til at frygte genmodificerede afgrøder. Set ud fra et fagligt synspunkt med de vurderinger, der ligger, og med de undersøgelser, der ligger på den her maj, så er der ikke noget, der indikerer, at den skulle være problematisk at dyrke. Ikke mere problematisk end mange andre typer af majs eller afgrøder. 103 personer er dræbt efter et militært transportfly i dag styrtede ned i et bjergrigt område i det østlige Algeriet. Der er ingen overlevende, siger en sikkerhedskilde ifølge nyhedsbyrået AFP. 4 af de 103 dræbte er besætningsmedlemmer, resten er soldater og deres familiemedlemmer. Algerisk Radio oplyser, at flyet styrtede under dårlige vejrforhold. Universiteter, som ikke får deres kandidater hurtigt nok i arbejde, skal straffes på pengepungen, det mener Venstre. En undersøgelse fra Akkrediteringsstyrelsen viser i dag, at næsten halvdelen af 400 undersøgte universitetsuddannelser ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet. Det er klart, det er ikke godt, siger Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen. Han mener derfor, at universiteterne skal indrette deres uddannelse i tættere samarbejde med aftagerne, altså erhvervslivet, og så mener han, at den nye kritik af universiteterne understreger behovet for at indføre det såkaldte beskæftigelsestaxameter. Beskæftigelsestaxameteret vil være en procentsats af det samlede taxameter. Så hvis du ikke lever op til de forventninger, der måtte være, så får du et mindre taxameter. Hvis du lever op til forventningerne, så får du det som en gevinst. Lidt flere end 56.000 udenlandske statsborgere kom til Danmark i 2013. Det er den største indvandring i landet nogensinde på et enkelt år, det viser tal fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 indvandrere kommer fra vestlige lande. Det er først og fremmest rumænske statsborgere, tæt fulgt af polske emigranter. Den tredje største indvandring kom fra USA, mens de følgende pladser indtages af Tyskland og Norge. Og så et kig på vejret. I aften og i nat bliver det først mest skyet med regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Ud på aftenen og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 0 og 3 graders varme. I morgen får vi lidt sol, men også en byge her og der, og så ryger temperaturen op omkring 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 37 minutter over 3. Jeg vil lige læse et digt højt på regnbuebroen, du nu vandrer. Fordi de intet vil forandre, men der hvor du nu ender, du finde vil mange venner. For deroppe er mange hunde, der også bare døde uden grunde. Vi kæmper videre for dem og dig, det løfte du får af mig. Det er et digt, jeg har fundet på nettet med et billede af giraffen Marius og et stort hjerte i baggrunden med en blomsterkrans. Vi havde en debat om den her giraf for lidt siden, hvor vi blandt andet talte med biologen Peter Sandø, der mente, at vi var blevet distanceret i forhold til det kød, vi spiser. Giraffer bliver jo også spist af løver derude. Det må vi jo huske på at lytte med her. Ja, den bestyrelse er jo meget båret af en utrolig sentimental forhold til dyr, som vi jo i virkeligheden har fremmedgjort til os fra naturperspektivet. Fordi den opfattelse, der er, at dyr og sådan nogen, det er jo det som familiemedlemmer, og ligesom vi ikke slagter vores børn og udleverer dem til løveren, så gør vi heller ikke det med vores gode ven Marius. Ja, vores gode ven Marius. Hold nu op med den giraf. 25.000 smågrise om dagen. 9.125.000 smågrise om året. Gang det i vægt. En smågris var 1,7 kilo. Det er 15.512.500 kilo kød til distribution, så alt det ballade for blot én giraf. Hold nu op, det andet svineri finder vi os jo i. Med venlig hilsen, en landmands søn fra Ørsted. Hård fortsættelse og så en sentimental disnificering af dyr, det er jo også en flugt fra livets barskhed og vores egen aktive rolle i forhold til livets grusomheder, og det er Anna Fasting, der har skrevet det ind. Jeg tror ikke, jeg nogensinde tidligere har oplevet, at der er så mange, der har skrevet ind på sms'en. Hvad mener du? Er opstandelsen over aflivningen af Marius blot udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det bare ikke i orden, at Københavns Zoo afliver en rask giraf og parterer den foran havens gæster? Skriv en sms til 42 600 24 7. 42 624 7. Russisk Roulette. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og nu skal det handle om noget helt andet. Danmark er, som vi hørte lidt tidligere, Europas førende nation inden for innovation. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup Europa har lavet blandt 27 EU-lande for forskningsinstitutionen Eurofond. Og det er jo godt nyt. Men træerne, de vokser ikke ind i himlen. Det mener Venstres innovations- og iværksætteroverfører Jakob Engel-Schmidt, og du er nu med os her i studiet. Velkommen til. Tak for det. Hvad er det, vi kan gøre bedre? Jeg tror ikke, vi kan gøre så meget bedre på den innovative front. Altså, jeg har jo sagt, at det er utroligt positivt. Jeg er glad for, at regeringen stadigvæk har fokus på området, og jeg er glad for, at dansk erhvervsliv har så stor innovationskraft. Men det svarer jo lidt til at måle på, hvor mange der kan løbe maratonløb. Når vi har bedt 200 mennesker om at gennemføre det, så er 100, der er døde undervejs, lidt sådan firkantet sat op, så er alle jo dygtige til at løbe maraton, når man så spørger dem, der er tilbage. Problemet er, at på bagkanten af krisen, så er innovationskraften stor hos de virksomheder, der har overlevet. De har haft kniven for struben, for de har været nødt til at rationalisere. De har været nødt til at skære ind til benet, være nødt til at presse sig selv for at overleve på markedet. Så dem, der har overlevet, de er rigtig dygtige. Problemet er, at vi skaber for få nye virksomheder, og de nye virksomheder, vi skaber, er det alt for få, der bliver til vækstvirksomheder. Faktisk er det så krældt, ud af 17.000 nye virksomheder hvert år, er det under 95, der bliver til vækstvirksomheder. Det er 0,3%. Det er et af Europas dårligste tal. Det vil sige, at vi er gode til at finde på, vi er gode til at starte virksomheder, men det der med at få det til at løbe rundt og skabe varer i arbejdspladser, det går knap så godt. De virksomheder, der overlevede krisen, har en høj innovationskraft. De danskere, der har lyst til at starte virksomheder, der får få af, og er dem, der starter virksomheder, der får få, der overlever. Det er konklusionen. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Jeppe Bruus. Du er forsknings- og innovationsordfører for Socialdemokraterne. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Hvor dygtig synes du, at Danmark er til innovation? Jamen, jeg synes jo, det er, altså, man kan jo kun være glad og stolt over, at vi indtager en førsteplads i den her undersøgelse. Og jeg tror, det er vigtigt også måske lidt i forhold til det, Jakob han siger, at skelne mellem to ting her. Det ene er innovation, og det er som undersøgelsen beskæftiger sig med. Der er det meget glædeligt, at vi på en lang række parametre gør det rigtig godt. Jeg tror, det er rigtigt, at vi har været igennem krise, der har i et eller andet omfang skærpet opmærksomheden på, hvordan er det, vi skaber innovation. Men innovation er mange ting. Og noget af det, der kendetegner danske virksomheder og gør, at vi klarer os godt i konkurrencen med andre, det er, at det ikke bare er noget, der er forbeholdt i udviklingsafdelingen eller på direktionsgangen, men det er noget, der involverer alle medarbejdere, altså også dem på gulvet. Og der kan vi se, at det, der gør danske virksomheder konkurrencedygtige, det er, at vi er i stand til at skabe ny produktion, altså udvikle nye produkter, løse problemer, ved at der er et rimelig frit samspil imellem smeden, ingeniøren og direktøren. Og det tror jeg er noget af det, der afspejler sig her. Det tror jeg ikke bare er forbeholdt de små vækstvirksomheder, men sådan set noget, der gør sig generelt gældende, både på private, men sådan set også i den offentlige sektor. Og så er der en anden del, som Jakob her nævner omkring, det at være iværksætter og skabe iværksætteri, som jo egentlig ikke er det, som undersøgelsen her helt beskæftiger sig med, men som selvfølgelig også kræver en eller anden form for engagement og innovation. Og Ugebrevet A4 har skrevet en artikel på baggrund af den her undersøgelse. En af de virksomheder, som de har snakket med, det er Universal Robots, som vi også har interviewet med senere i programmet. Det er en virksomhed, der har hævet sin omsætning fra 800.000 i 2007 til 76 millioner kroner i 2012. Så det er jo en virksomhed, hvor det virkelig løber rundt. Direktøren her, han fremfører, at det fleksible danske arbejdsmarked, også kaldet Flexicurity-modellen, er en væsentlig medspiller, når det gælder deres succes. Hvor meget betyder den her danske model? Hvad siger du, Jakob Engel-Schmidt? Jamen, den betyder en del, og jeg er ikke uenig med det, Jeppe Bruus sagde lige før. Vi er et land med høj innovationskraft. Den danske model er afgørende for vores konkurrencemæssige fordele. Grunden til, at jeg nævner iværksætteri, det er netop fordi, at A4 nævner Universal Robots, som er en af de et af de gode eksempler på, at vores vækstsystem herhjemme er til også lykkes med at producere succeser. Universal Robots har fået penge flere gange af det, der hedder Vækstfonden, som er en institution, både Venstre og Socialdemokraterne er enige om at støtte og putte penge i, som arbejder med at finansiere risikoprojekter, altså projekter, hvor man ikke kan gå ned i banken og låne penge. Og derfor er det jo et oplagt samspil mellem innovationskraft, iværksætteri og bestræbelserne på vækst. Vores arbejdsmarked underbygger de tre ting, og er derfor enormt vigtigt. Vi kan se både i Frankrig, Italien og i Spanien, hvor store udfordringer det har givet under krisen, at virksomheden ikke har været i stand til at opjustere og nedjustere deres medarbejderstab, fordi arbejdsmarkedet har været så ufleksibelt. Så det fleksible danske arbejdsmarked er en præmis for vækst. Det er lettere for virksomhederne herhjemme i forhold til for eksempel i Frankrig at fyre medarbejdere. Det gør måske, at man er lidt mere risikovillig. Jo, men det er også nemmere at hyre, fordi man ved, at når det så går opad, så kan man ansætte nye medarbejdere. Og stopper væksten så lidt før, man havde regnet med, så kan det være, at man kan lade være med at ansætte alle dem, man havde planlagt, eller man kan lade nogen gå igen. Jeppe Bruus, jeg går ud fra, at du ikke er uenig i, at den danske model er en god model. Men alligevel så brød trepartsforhandlingerne mellem Socialdemokraterne, den nuværende regering, som du jo er en del af, jo sammen med arbejdsmarkedets parter sidste år. Hvordan vil I sikre, at den her danske model, den fortsætter og har gode kår i fremtiden? Ja, men jeg får næsten tår i øjnene, når jeg hører en god venstremand sidde og ruse den danske model på den måde, fordi det er jo slet ikke uenig i noget, det Jacob han har sagt. Måske ikke så overraskende. Og faktisk lidt det, du selv nævner omkring trepartsforhandlingerne sidste år. Nu er det jo lang tid siden, men jeg tror faktisk, når vi taler omkring rammevilkår for vores virksomheder, så et af de ting, der er afgørende for mig i forhold til at sikre vores både innovation, men sådan set også konkurrenceevne, det er sådan set også rammevilkår for den danske model. Og der tror jeg, vi har et stykke vej nu for at sikre, at det, der sådan set er kvaliteten i den danske model, er jo, at det også er organiseret arbejdskraft. At der er et samspil mellem fagforeninger og arbejdsgiver. Hvis man lige må afslutte, så er det jo det samspil, der sådan set giver fleksibiliteten, fordi det danske lønmodtagere har investeret, kan man sige, i det her, i modsætning til andre lande, det er jo sådan set, at vi er villige til at løbe den risiko, at man kan blive fyret, fordi vi ved, at der er et sikkerhedsnet, hvis det rammer en. Og derfor bliver ledigheden sådan set også et kollektiv, noget vi forholder os til kollektiv, og ikke noget, der bare den enkelte skal forsikre sig imod. Og det tror jeg sådan set er helt afgørende, at vi bliver ved med at fastholde udviklingen af den danske model, og dermed også rammerne for det arbejde. Nu er det ikke, fordi vi skal tale uenigheden op, men altså, jeg tænker også, at lytterne på et tidspunkt falder lidt i søvn, hvis det er, at Jeppe Bruus og jeg er enige om alting. Jeg vil gerne vende tilbage til udgangspunktet. Vi er enige om, at vi har en høj innovationskraft blandt de største virksomheder. Og det er rart, hvis Danmark jo bestod primært af store virksomheder. Men 95% af vores erhvervsliv er det, man kalder små og mellemstore virksomheder. Og det er derfor, jeg hele tiden forholder mig til, hvad er rammevilkårene for dem, og hvordan får vi flere danskere til at forlade deres faste frokostbuffet og lønsedler kan se ud i at skabe noget vækst. Og der ved vi bare, at Danmark er det land i verden, eller ikke i verden, undskyld, i OECD, hvor der er færrest mennesker, bortset fra nede i Spanien, der tror, de kan få succes som selvstændige. Så hvis vi sådan skal måske bevæge os ind på nogle områder, hvor Jeppe og jeg godt kunne finde kant, så vil jeg sige, at kombineret med behovet for lavere skat, en mere strømlignet vækstindsats og en større belønning til de mennesker, der kaster sig ud, så tror jeg også, vi skal til at arbejde med at ændre vores kultur fra sådan en typisk lønmodtagerkultur til en mere entreprenørskabspræget kultur herhjemme. Også på vores arbejdsmarked. Og et af midlerne er blandt andet lavere skat. Ja, men det er også med undervis i entreprenørskab, både i folkeskolen, på de videre røvl, på ungdomsuddannelserne og på universitetet. Vi ved, at når vores poder i 7. klasse har lavet et projekt for kommunen på, hvordan man får den røde plads til at blive attraktiv også om aftenen, og man har prøvet at lave sit eget produkt i gymnasiet, eller man har været i praktik i en virksomhed, der er ved at lancere et nyt produkt i på universitetet, så har man 3 gange så stor sandsynlighed for at gå ud og arbejde med entreprenørskab og starte ny virksomhed, som hvis man ikke prøver det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at styrke den indsats. Men undersøgelser viser jo forvejen, at det kan godt være, at danske skoleelever ikke scorer så højt, når det gælder læsning i PISA-undersøgelser, men når det gælder autonomi, altså evnen til at agere selvstændigt, så ligger de lige pludselig meget, meget højt. Men vi mangler den skabende kreativitet. Hvad siger du til det, Jeppe Bruus? Jamen, jeg er jo helt tilhænger af, at jeg også prøver at synliggøre nogle forskelle, og jeg er nu ikke sikker på, at der er så stor forskel her i forhold til at beklage, i forhold til at prøve at motivere folk til at tage, også at tørre kasse ud i at skabe nogle virksomheder, fordi det er også det, selvfølgelig er med til at generere nogle flere arbejdspladser, og det er jo det, jeg er meget optaget af, det er, at vi får folk i arbejde. Men må ikke bare sige, Danmark er det de lande, der er nemmest at starte virksomhed. Mm. Både når det kommer til dybest set at registrere en virksomhed, meget lav grad af bureaukrati, som vi lige har snakket om, hele den danske model, flexicurity-modellen, gør, at det sådan set også er nemt at prøve at starte op med nogle ansatte, uden at man risikerer hele huset og arven. Og det er klart, og det har jeg på den pointe, at det der er ikke nok, der har kastet sig ud. Jeg tror sådan set også, at krisen har måske ikke været den, der har været den største motor og drivkraft i forhold til det. Og det er klart, noget af det her handler selvfølgelig også om, hvordan er det, vi bruger uddannelsessystemet til at flytte det endnu tættere på det at være innovativ. Men jeg vil godt bare lige anholde en ting, det er, at det, at folk ikke kaster sig ud i at starte virksomhed, eller har tilstrækkelig grad af engagement eller entreprenørskab, om man vil, kan man ikke sætte lighedstegn mellem, at folk så ikke er innovative eller tager ansvar? Nej, for der er vi tilbage til din pointe her omkring, at det, at vi tager ansvar, det at hvis man sådan kigger på en dansk virksomhed og en virksomhed i Frankrig for eksempel, så når den danske medarbejder bliver mødt med en udfordring, så løser han. Hvis ikke han løser den, så spørger han kollegaen, og hvis ikke, så hiver de fat i ingeniøren. I Frankrig, der løser han det ikke, fordi han er bange for, at hvis han har et problem, og han ikke kan løse det, så får han reprimander. Og hvis det er, så bevæger han sig op igennem ledende til sin leder, til mellemleder og direktøren, og så bevæger de sig den vej ned igennem. Det er jo enormt omkostningstung for en virksomhed, at det ikke bare flyder på kryds og tværs. Og det er noget af det, vi kan i Danmark. Det skal vi synliggøre, fordi vi kan se, at de virksomheder, der har været flyttet ud for en tid med deres produktion og kommer tilbage igen. Det er noget af det, de fremhæver. Det er den her særlige danske kultur, som er meget positiv. Men kort her til slut. Jo, men det er jo Gert Hofstede fra Handelshøjskolen, og der er Jeppe og jeg helt enige. Men politikken her i weekenden. 17-årig knægt har fået millioninvesteringer og har 12 medarbejdere. Det første, der skete, da han droppede gymnasiet for at satse på sin virksomhed, var, at han fik et vredt brev fra kommunen, hvor der stod, at han var et problembarn, fordi han hellere ville skabe arbejdspladser, end at gå i gymnasiet. Det er der udtryk for, hvordan systemet forsøger at begrænse unge mennesker med krudt i røven, undskyld. Det samme er der med der virksomhed i København, og det eneste, man hører fra kommunen, er at få et sivkort, hvor der står, du skal betale affaldsgebyr, selvom du lever IT, ikke? Altså, vores samfund kan på en lang række områder indrette sig til at være mere positivt indstillet over for vækst, i stedet for at lægge folk forhindringer i vejen. Vi startede med at være meget enige, men det lykkedes jer at snakke en større og større uenighed op, og I repræsenterer jo også de største partier i Folketinget, ikke? Altså, i meningsmålingerne er I godt nok overhældet af DF lige nu. Nu synes jeg, du skal være flink. Ja, nu skal jeg være flink. Tak fordi du besøgte os, Jeppe Bruus, forsknings- og innovationsordfører for Socialdemokraterne. Også tak til dig, Jakob Engel Schmidt, innovations- og iværksætterordfører for Venstre. Selv tak. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Klokken er 8:04. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Fredag den 11. marts 2011 måtte Japan til sig slået af naturen, da en tsunami væltede ind over kysterne i den nordøstlige del af landet. Her er det lyden fra en privat optaget video, da havet hæver sig, bølger slår ind over land og river biler, huse og mennesker med sig. Op mod 19.000 blev dræbt eller stadig savnet, og fokus på katastrofen var stor lige efter. Men så blev øjne og kamera rettet væk fra Japan. Men i dag, der zoomer vi ind på følgerne af katastrofen. Velkommen til dig, Asger Røgle. Du er journalist bosat i Tokyo, Japan. Tak skal du have. Asger, det er knap 3 år siden, at tsunamien og jordskælvet ramte Japan, og der var stort internationalt fokus på ødelæggelserne lige efter. Nu interessen så dalet, men i Japan fylder den stadig meget, siger du. Hvordan kan man mærke det i Japan? Ja, man kan ikke undgå at mærke det. Man ser det i TV-avisen hver eneste dag. Det er stadig en af de helt store historier, der kører. Der er fuld af reportager med brave mennesker, som kæmper med en sej kamp for at genoprette deres liv. Men det er jo 3 år siden. Man kan også mærke det på sit. Jo, men det er altså genopbygningen har vist sig at være en kæmpe udfordring. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var alle de historier om, hvor stoiske japanerne var, og hvor hurtigt de kom i gang med en oprydning, fordi alle rensningsanlæggene var også skyllet væk og sådan noget, men en nødtørftig oprydning, at man flyttede alle de biler, der lå alle vejene og sådan noget, så man kunne komme frem og tilbage. Man fik infrastrukturen i gang igen. Det gik ikke mange dage, så kørte lyntogen igen, og det gik mange uger, så kunne man bruge motorvejen igen. Alt det der første oprydning og infrastruktur, det gik meget hurtigt. Men da man så skulle i gang med at genopbygge folks hjem, genopbygge en lokal økonomi, så begyndte det at gå langsomt. Hvor dybe der er stadig, der er 100.000, over 100.000 mennesker, der stadig bor i midlertidige barakker, og formentlig kommer til at bo der i et stykke tid endnu. Der er Først bliver der lavet sådan byplaner for, hvordan man vil bygge det op og sådan noget rundt omkring. Så det har taget en frygtelig tid, og der er store frustrationer i de barakker, hvor folk sidder og venter. Men Japan er et land, hvor man tænker, det er et højt udviklet land, en stor økonomisk faktor i verdensøkonomien. Hvordan kan det være, at der er 100.000 mennesker, der stadig bor i barakker her 3 år efter, at de blev ramt af... hvordan kan det være? Du spillede selv nogle af de billeder på den gang. Det er så stor en udfordring. Og det er... altså, det viser sig, at man må simpelthen må snakke med folk. Man må det er også svært at finde finansiering. Der er så mange ting, der skal falde i hak for, at man kan begynde på den genopbygning, der skal være af boligerne. Og uanset om det så er de samme steder, man bygger husene, eller man bygger dem et andet sted, så er det en kæmpe planlægningsindsats, som man skal finde ud af. Man skal også finde ud af, at man skal betale. Der er masser af diskussioner i øjeblikket mellem de centrale myndigheder, de lokale myndigheder, om hvis skyld det er, at det hele går så langsomt. De skyder skylden på hinanden, for at de forsinker det. Og imens sidder folk i barakkerne og venter, og det er jo nok især de ældre. Det er i forvejen område, der var affolket, og de yngre flyttede væk. Så der sidder virkelig mange ældre mennesker og venter i de barakker. Nu nævner du, at der er udfordring med de 100.000, der stadig bor i barakker. Hvilke andre udfordringer er der med genopbygningsarbejdet? Altså, det er jo... Altså man kan sige, at det er forskelligt, hvor på kysten du er. Hvis du er helt op nordpå, hvor der næsten kun bor de der ældre mennesker, det er drøm, de har tilbage i livet, det er at komme tilbage til en hverdag, der ligner den, de havde før. Så der vil man ligesom meget bygge altså de samme huse, til de samme familier, samme sted, hvor de var før. Det er relativt enkelt, men det tager lige lang tid. Hvis man kommer længere ned sydpå, længere tættere på den store by som Sendai, og der er flere mellemlag, så er der flere mennesker, der ligesom vælger at sige, eller går ind for, at man i stedet for at bygge en kopi af den gamle by, nu er det hele alligevel raseret, så okay, vi bygger en helt ny by, vi bygger byen på en ny måde, en måde, hvor den er mere bæredygtig, hvor den er mere sikker mod fremtidige tsunamier osv. Og hvis man vælger at gøre det, så bliver der en masse diskussioner om erstatning til den ejendom, man havde før osv., og så kommer det til at tage endnu længere. Du nævnte, at der er nogle politiske skænderier om, hvordan man skal betale for det her genopbygningsarbejde, og katastrofen har kostet, hold nu fast, 1.178 milliarder kroner. Hvilke politiske konsekvenser har den her katastrofe? Ja, den har jo... Det er svært at se, hvad der ville have sket, hvis den ikke havde været der, men den har i hvert fald kostet den regering, der sad på det tidspunkt livet. Den fik jo et forfærdeligt valgnederlag for godt et år siden. Men den har altså også kostet alle de her skærmysler, hvor man skændes lokalt og centralt. Altså, lokalt mener man, at centrale ministerier, der sidder der håndhæver miljølov og fredningslov osv., de fortænker det hele. Og centralt siger man, at vi har bevilget pengene, I kan bare gå i gang med at bruge den, hvorfor går I ikke i gang med at bruge den? Så der er sådan et blame game, altså man skyder skylden på hinanden for, at det faktisk tager så frustrerende lang tid. Asger Røgle, tror du nogensinde, det bliver som før i de her områder, der er blevet ramt af jordskælv og ødelæggelser i Japan? Nej, altså, du nævnte også, at der var 19.000 mennesker, der er gået til, og i de familier synes man, at vi i hvert fald ikke, at det bliver som før, men ellers så er det forskelligt. Altså, nordpå vil man jo nok gerne have det, bliver som før, hvor man sydpå forsøger at skabe en ny form for by, men har svært ved at finde finansieringen, har svært ved at blive enige om det, og igen så er konsekvensen, at tiden går. Tak til dig, Asger Røgle, journalist bosat i Tokyo i Japan. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og det er ikke kun Japan, der har lagt arm med naturen, og andre dele af verden kæmper også stadig med de ødelæggelser, som tyfoner, storme og jordskælve har bragt med sig. I morgen fortsætter vi vores serie om de her naturkatastrofer, når vi tager forbi Haiti, der blev ramt af et voldsomt jordskælv i 2010. På den anden side af nyhederne skal vi tale om en lille død giraf ved navn